numer 880-333-333. Wypełniając formularz na stronie pacjent.gov.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 15 maja, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Polski Ład ma pomóc Polakom dogonić Europę. Będą niższe podatki, dopłaty do mieszkań, więcej pieniędzy dla służby zdrowia. Od dziś bez maseczek na ulicach. Na gości czekają restauracje i kawiarnie. Iga Świątek w finale turnieju na Foro Italico w Rzymie. To znakomita wiadomość na chwilę przed French Open, gdzie Polka broni tytułu. Rząd Zjednoczonej Prawicy zaprezentował najnowszy program społeczno-gospodarczy, czyli Polski Ład. To z jednej strony kontynuacja wielkich programów społecznych, z drugiej szereg nowych propozycji, które mają Polakom ułatwić życie. Będzie więcej pieniędzy na zdrowie, drogi i szkoły. Zmieni się system podatkowy. Więcej pieniędzy zostanie w kieszeniach emerytów. O szczegółach Sylwia Białek. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił o zwiększonych wydatkach na zdrowie. Chcemy już w 2023 roku osiągnąć 6% PKB. To będzie na pewno przeszło 150, a może nawet przeszło 160 miliardów złotych. Chcemy w 2027 roku osiągnąć 7%. To już będzie pewnie około 200 miliardów. Duże zmiany, jeśli chodzi o podatki. Drugi próg podatkowy zostanie podniesiony z 85 do 120 tysięcy złotych rocznie. Jarosław Kaczyński zapowiedział podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych oraz utworzenie 500 tysięcy nowych miejsc pracy. Premier Mateusz Morawiecki mówił o konieczności szybkiego powrotu do normalności po pandemii. Powrót do świata normalności nie odbędzie się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Do tego powrotu potrzebny jest plan. Premier zapowiedział emerytury bez podatku do 2,5 tysiąca złotych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Sytuacja epidemiczna z każdym dniem się poprawia, dlatego od dziś na świeżym powietrzu możemy być bez maseczki, zachowując dystans. Na klientów czekają także restauratorzy, choć na razie zjemy tylko na zewnątrz w ogródku. Nikomu to jednak nie przeszkadza, co widać choćby na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, która znowu tętni życiem. Myślę, że tęskniłyśmy za tym i ja się bardzo cieszę, że w końcu można usiąść i coś zjeść tak normalnie jak człowiek, a nie na ławce. No, moja mama jest osobą, która się zazwyczaj uśmiecha, ale tak jak dzisiaj to się już dawno nie uśmiechała, więc myślę, że to jest idealny dowód. Maciej Stanczyk, współwłaściciel klubu kawiarni Niebostan. No jesteśmy podekscytowani bardzo i też, no trzeba to powiedzieć wprost, troszkę zestresowani, no bo to jednak pół roku przerwy od obsługi gości na miejscu. Restauracje będą dostępne dla klientów także wewnątrz już za tydzień. Polska na razie nie planuje ewakuacji dyplomatów i obywateli z Izraela, informuje minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Zastrzega jednak, że wszystko zależy od rozwoju sytuacji. Jeśli rzeczywiście ta sytuacja, którą możemy dzisiaj określić jako spiralę przemocy, będzie się przedłużała, będzie kontynuowana, to sięgniemy do takich środków. Na razie prosimy naszych obywateli, żeby po prostu unikali miejsc szczególnie niebezpiecznych, zatłoczonych. Od kilku dni ze strefy Gazy kontrolowanej przez Hamas prowadzony jest ostrzał rakietowy Izraela. Siły izraelskie odpowiadają ogniem. W nocy w jednym z ataków zginęła 10-osobowa palestyńska rodzina. Na to wydarzenie miłośnicy sztuki czekają cały rok. Setki instytucji w całym kraju bierze udział w Nocy Muzeów. Wstęp bezpłatny lub za symboliczną złotówkę. Wydarzenia będą dostępne zarówno online, jak i stacjonarnie. Minister kultury Piotr Gliński szczególnie zachęca do obejrzenia wystawy Arcydzieła z Watykanu, zorganizowanej na Zamku Królewskim w Warszawie z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Ja myślę, że to jest nasz obowiązek. Ja bardzo wszystkich zachęcam. Zwracam się też wprost do nauczycieli, do wychowawców, do rodziców. Tutaj trzeba młodzież przyprowadzić. Tutaj w skondensowanej formie jest przedstawione coś bardzo ważnego i coś bardzo pięknego. Połączenie sztuki, kultury i bardzo mądrego przesłania dotyczącego wartości. Na stronach Ministerstwa Kultury można znaleźć propozycje wszystkich placówek na Noc Muzeów w całej Polsce. To był prawdziwy maraton zakończony triumfem Polki. 2 mecze i 2 wygrane w 1 dzień. Iga Świątek na kortach Foro Italico w Rzymie rozgromiła dziś 2 rywalki. Najpierw w dokończonym ćwierćfinale Ukrainkę Elinę Svitolinę, potem 7-6-6-3 amerykańską nastolatkę Cori Goff. W niedzielnym finale zagra z doświadczoną Czeszką Karoliną Pliszkową rozstawioną w Rzymie z 9. Dzięki awansowi do finału Świątek jest już pewna, że w poniedziałek będzie w światowym rankingu przynajmniej na 12. miejscu, najwyższym w swojej karierze. Jeśli zaś wygra cały turniej, wskoczy do 1. 10. Finał jutro o 14:30. To był serwis Trójki.

another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had the chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing on with myself. I'll dancing on with myself. Dzień dobry, po raz drugi. Małgorzata Łukowska, Michał Jakubik i Radosław Okrasko. Zapraszamy na drugą godzinę audycji Trzy wymiary gitary, którą prowadzę zastępując redaktora Piotra Barona. Kilka minut po 18:00 zagraliśmy tanecznie Dancing with Myself. Billy Idol ze swym nadwornym gitarzystą Steve'em Stevensem. Ta spółka autorska raz jeszcze. White Wedding. Nothing safe in this world.

Skoro mam zaszczyt zastępować redaktora Piotra Barona, to musi zabrzmieć blues w trzech wymiarach gitary w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia. I to będzie mistrzowski skład. Na gitarach zagrają Dariusz Kozakiewicz i Wojciech Waglewski w towarzystwie Wojciecha Karolaka, Roba Andersona i Radka Macińskiego. And That Loving You. We'll be right back. Bullet Loving You, kompozycja Jimmy'ego Reeda, ale pochodząca z albumu, to wykonanie pochodzi z albumu Tribute to Eric Clapton, który został wydany w roku 1995. Pamiętam, że wtedy tę płytę kupiłem, w zasadzie nabyłem drogą kupna na kasecie magnetofonowej i ona mi się chyba kilka razy wkręciła. Tak wkręciłem się w odsłuchiwanie wielokrotne tego albumu. To może jeszcze jeden utwór z tego krążka, kiedyś kasety, teraz po prostu, no, nie wiem, jak można określić nośnik, z którego teraz gramy. On po prostu muzyka płynie z kosmosu. O, tak, to w stylu redaktora magistra Michała Migały, można by powiedzieć. Wrapping Paper to z kolei utwór napisany przez Jacka Bruce'a, kolegę oczywiście Erika Claptona z grupy Cream i Pita Browna, a gitarzyści ci sami, czyli Wojciech Waglewski i Dariusz Kozakiewicz. Wrapping Paper. A już za chwilę ulubiony gitarzysta mojego syna, Michael Schenker. Mój syn wybrał tę płytę, z której za chwilę zagramy w sklepie. Powiedział, że koniecznie musimy to kupić, album Resurrection. Jedno z wcieleń Michaela Schenkera, grupa Michael Schenker Fest. Utwór Warrior za chwilę. To będzie także ulubiona wytwórnia mojego syna, Nuclear Blast. A Michael Schenker, no to ciekawa historia, ponieważ on jest raczej gitarzystą ze starszego pokolenia i dzieli go z moim synem ponad 50 lat, jeśli chodzi o wiek, i to grubo

rockerka pełną gębą, a szczególnie gitarą Michaela Schenkera. Za chwilę gęba, czyli twarz, frontman zespołu Caius. John Garcia, wokalista, który rzadko wydaje płyty solowe, ale ja właśnie taką kupiłem, The Coyote Who Spoke in Tongues. Już dwa utwory zaprezentowałem w swojej nocnej audycji Od Panka do Franka. Dziś kolejny tune, jak mówi młodzież, z tego albumu, ale tune bardzo znany, bo jeszcze z repertuaru właśnie zespołu Caius, Gardenia. To utwór, który myślę fani stoner rocka i w ogóle dobrego gitarowego grania pamiętają właśnie z albumu zespołu Caius, Gardenia, teraz w wersji akustycznej w trzech wymiarach gitary w programie trzecim Polskiego Radia, czyli po prostu w trójce. John Garcia. Take it down. One smoke and your head spins around and around. Chromex, million drags and never lags. An oil-drenched mama you've never seen. Hit a boring motor. She's burning fuel. Now push it over, baby. Making love to you. Power booster, I'm talking to God and Mars. Crank it up and melt my head. Smell my shit-eating grin on the skin of my world. 666 miles per hour. Hear a pouring motor. And she's burning fuel. Push it over, baby, making love to you, to you, to you. Zmieniamy klimat, ale zostają gitary akustyczne. Czy są przed głośnikami fani Whitney Houston? Myślę, że tak. I to będzie wersja jej przeboju wylansowanego przez nią, ale zagranego w stylu fingerstyle. How Will I Know? I duet Friend and Fellow to duet wokalno-gitarowy, który specjalizuje się w całkiem zgrabnych coverach, tworzony przez Constance Friend i Thomasa Fellow, więc ta nazwa duetu nieprzypadkowa, właśnie takie dwa nazwiska. No i to brzmi całkiem nośnie. Friend and Fellow, a utwór już zapowiedziałem. How Will I Know? Wokalno-gitarowy Friend and Fellow, ale zapomniałem dodać, że ten utwór akurat był instrumentalny, chociaż na albumie Covered przeważają piosenki zaśpiewane przez Konstancję Friend, a na gitarze towarzyszy jej Thomas Fellow. Teraz za chwilę będzie wokal i do tego piosenka będzie dotyczyła śpiewania. Porter Band, I'm Just a Singer. Problem when it's so hard to live. Yeah. I feel like a refugee from foreign nights. People say I'm crazy, but I know I'm right. Sometimes I'm poetry, sometimes I'm perverse. I make you feel better when I make you feel worse. Yeah, I'm just a singer, gotta sing my song. Singing all I've show. Why make a problem when it's so hard to Porter Band, w którego składzie znalazło się wielu znakomitych polskich gitarzystów. Teraz szybkie pozdrowienia, które wędrują do pani Anki M, Izy, do pana Krzysztofa, pani Anity, Rafała z Łodzi, Krystyny, Tomasza, Nikifora, Jacka W, Rafała K, do pani Aliny, no i wszystkich państwa, którzy słuchacie. Pan Darek napisał, że pamięta na początku lat 80., gdy Tadeusz Sznuk zapowiedział premierę albumu Five Miles Out Mike'a Oldfielda w programie Polskiego Radia po 6 rano. No, dobra pamięć, gratuluję panie Darku i pozdrawiam serdecznie. Ten mail oczywiście dlatego, że dziś swoje urodziny, dziś, czyli 15 maja, obchodzi Mike Oldfield. No i trudno życzyć 100 lat, a nawet 200 lat temu artyście, nie grając, nie prezentując jego chyba najbardziej znanej, najważniejszej kompozycji, czyli Tubular Bells, Mike Oldfield.